Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En zoals te doen gebruikelijk zeg ik van harte welkom. Fijn dat we weer even een uur samen zijn. Dit is ons radiomagazin bij jouw favoriete lokale omroep. Ik begon de show met If You Leave Me Now van Chicago. En er volgt nog veel meer mooie muziek, maar ook hoor je drie onderwerpen. Het traject Smart met Geld gaat leerlingen van het Prins Maurits College in Middelharnis helpen om met hun geld goed uit te komen. Zorgmies Nederland levert mantelzorgondersteuning. Hoe zij dat doet, hoor je straks. En je hebt vast gehoord over de stemming in het Europees Parlement over de Nederlandse pulsvisserij. Hoe raakt dat negatief besluit bijvoorbeeld de vissers van Goeree Overflakkee? Maar nu eerst terug naar de muziek in De Late Avond. She's okay, then I'm alright. She's awake, I'm up all night. And nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right or wrong. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like.

Natuurlijk ken je de versie nog wel uit de jaren 60 van de Beatles. Maar dit was dan Julio Iglesias, die ik eerder deze week een keer had met een Franstalige opname. En hij zong dit keer in het Engels. Ja, deze Spanjaard is van alle markten thuis. And I Love Her, zo heette het. En daarvoor hoorde je Mr. Props. Nothing Really Matters, zong hij. Leerlingen van het Prins Maurits College in Middelharnis volgen momenteel het traject Smart met Geld. Want soms is het lastig voor jongeren om goed uit te komen met de beschikbare financiële middelen. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je genoeg geld hebt om je mobiele telefoon te betalen? En hoe zorg je dat je geen schulden krijgt? Presentator Danny Rijkels sprak hierover met Josanne van Beckham. Hij vroeg haar allereerst, wat houdt dit traject precies in? Smart met Geld is een training die ontwikkeld is in opdracht van het ministerie eigenlijk, samen met mij en de Rabobank Foundation. Het is een training van 8 lessen waarin wij proberen eigenlijk de leerlingen in contact te brengen met de buitenwereld die over het geld gaat. Dus ook de schuldhulpverlening, ook een Rabobank, alles waar je je geld mee beheert en ook kan leren om te zorgen dat je geld binnen de perken blijft. En onze trainer die geeft les aan de leerlingen samen met de docent, zodat ook de docent in op volgende jaren zeg maar de training ook gewoon nog steeds kan geven op school. Wij richten ons vooral op praktijkjongeren en op jongeren van het VSO-onderwijs. Dus die net een steuntje in de rug nodig hebben of iets meer herhaling nodig hebben van het materiaal om ook het goed onder de knie te krijgen en te weten waar ze moeten zijn ook. Is het ook zo dat bijvoorbeeld jongeren van de HAVO of de VWO vanuit nature wat minder hulp daarbij nodig hebben? Je ziet vaak dat inderdaad wel makkelijker beklijft dan. Maar ook daar zou het niet slecht zijn om financiële educatie te geven op school, hoor. En je ziet ook wel dat daar een trend in aan het ontstaan is, dat ook op die scholen daar meer aandacht voor komt. Omdat schuldenproblematiek is wel een van de meest vooraanstaande problematieken in ons land op sociaal gebied op dit moment. Op alle niveaus, zeg maar. Want je ziet wel maatschappelijke problemen, maar schulden komt wel door alle lagen van de bevolking. Uit hoeveel lessen bestaat zo'n traject? In principe bestaat het uit 8 lessen. En onderdeel daarvan zijn ook les van een gastdocent. Op het Prins Maurits hebben wij gewerkt met een ervaringsdeskundige, dus een jonge vrouw. Die zelf op jonge leeftijd in de schulden is geraakt en gelukkig inmiddels ook weer uit de schulden heeft kunnen krabbelen. En die gaat daar ook over vertellen aan de leerlingen wat het inhoudt en hoe dat ze daar ook in is gekomen. Omdat dat ook vaak, dat je het niet snel in de gaten hebt, dat het misschien ook wel werkelijk problemen op gaat leveren. En om daar ook sneller op te kunnen signaleren. En er zit ook een les bij om het veel praktischer te gaan ervaren. Want vaak zijn deze leerlingen, je kunt het aan ze vertellen, maar dan kost het heel veel herhaling om het te laten beklijven. Maar je kunt het ze beter laten ervaren. Om een voorbeeld te geven wat bijvoorbeeld een les is, dat je 2 groepjes leerlingen naar 2 verschillende supermarkten stuurt. Bijvoorbeeld naar de Aldi en naar de Albert Heijn, om maar 2 hele verschillende supermarkten te noemen. Met ook verschillende prijsklasses. En dat je ze de opdracht geeft om een ingrediënten te gaan kopen om een appeltaart te maken. En die appeltaart gaan ze dan ook werkelijk maken met elkaar. En daarna proeven. En om dan eens te laten ervaren van proef je nou welke taart duurder was. En vaak is dat gewoon helemaal niet zo. Dan kan je inderdaad ze ook laten merken van maar als ik het zo doe, dan koop ik het op een goedkopere plek. Wil ik niet per se zeggen dat het kwaliteit dus ook slechter is. Vaak is het ook iets met statusgevoel. En het elkaar willen volgen in de dure merken en in de plekken waar de media ook veel aandacht aan besteedt. Dat gewoon belangrijk is. En zeker onder jongeren speelt dat natuurlijk om jezelf wel aan de groep te kunnen meten. Dus daar besteden we zeker aandacht aan. En wat is de rol van ouders hierin? Hebben zij bijvoorbeeld een grote invloed op hoe jongeren met het geld omgaan? Ja, zeker wel. Je voedt samen op. School en ouders doen dat op dit thema zeker samen. En je ziet ook wel dat in de overdracht van ouders en hoe dat er thuis om wordt gegaan met geld, dat vaak wel de basis legt voor hoe dat jongeren in de toekomst ermee om zullen gaan. En het is goed om inderdaad ook de ouders daarin te bereiken. Bijvoorbeeld op Prins Maurits hebben wij ook een ouderbijeenkomst gehad voorafgaand aan de training. Daar hebben we ook aandacht besteed aan welke thema's, welke lessen voorbij komen. En daar hebben we wat oefenvragen als het ware voor aan tafel 's avonds meegegeven. Dus dat ze weten, dit is de les die deze keer wordt behandeld. En praat dan eens met elkaar over sparen. Hoe doen wij dat eigenlijk thuis? Dan sparen wij. En zo ja, waar sparen we dan voor? Van dat je ook eens met elkaar daarover praat aan de keukentafel. In plaats van dat het of alleen van school is, of dat er weinig aanleiding ontstaat als ouder om daar eens een keer met je kind over te praten. Ja, want het lijkt dat ouders op sommige momenten ook een spiegel voorgehouden krijgen van, hey, hoe ga ik eigenlijk met mijn geld om? Ja, ik wou zeggen, omdat we als netwerk proberen te werken, dus ook wat er op het eiland aan schuldhulpverlening is, wordt daar ook in betrokken. Dus, het is goed om te weten waar je moet zijn als je vragen hebt. Dus het is niet alleen het bereiken en het oefenen met geld, maar ook vooral als het nou niet lukt, waar ga je dan naartoe? Want als we heel eerlijk zijn met elkaar, kunnen we ook wel vaststellen dat een deel van de groep die we nu scholen, op alle scholen hoor in Nederland, maar die gaan het niet redden. Die gaan waarschijnlijk toch die schulden maken. En kunnen we dan toch met elkaar proberen om in ieder geval vroegtijdig in het begin van die schulden hen al naar de goede plekken te begeleiden in plaats van dat de schulden erg hoog oplopen. Want 2000 euro wegwerken is toch nog makkelijker dan 60.000. Eigenlijk zou ik zeggen, toen ik zelf wat jonger was, zou ik dat zo'n training ook wel leuk gevonden hebben, denk ik. Ja. Wat we al merken, van in andere regio's lopen daar ook al wel proeven voor, hoor. Omdat dat soort financiële educatie, dus wat je al aangaf, ook op HAVO-scholen of op VMBO's te kunnen delen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Smart met Geld? Er is een website en dat is www.smartmetgeld.nl. Smart met Geld is echt een naam in de samenwerking tussen Rabobank en Mee. Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville. Avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important, c'est la... important, c'est la rose, crois-moi. Jij ook helemaal in de mood. Ja. Love Songs, Candlelight and You, zo heette het. Dat was Jonathan Butler in de show. En dan voor de Franstalige opname voor vandaag. We lieten hem nog een keer aan het woord. Gilbert Bécaud en L'important c'est la rose. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. They say I'll love again someday, a true love will come my way the next time. But after you there'll never be a next time for me. They say that I'll find happiness in someone else's warm caress the next time. I'll soon forget your kiss, and heartaches such as this will just be ancient history. They say that I'm a fool to weep, that I won't go on losing sleep the next time. That someone else will mend the heart you've broken into. But how can I fall in love the next time? When I'm still so very much in love with you. They say that I'm a fool to weep, that I won't go on losing sleep the next time. That someone else will mend the heart you've broken into. But how can I fall in love the next time, when I'm still so very much in love? When I'm still so very much in love with you. Na een gebroken liefde heeft hij toch moeite om los te laten. Dat kon je horen in The Next Time. Zorgmies Nederland levert mantelzorgondersteuning en sluit aan bij het gewenste dagritme op de momenten dat de zorgvrager dat wenst. Persoonlijke aandacht, zorgzaamheid en respect staan daarbij voorop. Zorgmies gelooft in de persoonlijke klik. Dat is niet altijd prettig, maar in de ogen van de organisatie van essentieel belang. Een bijdrage van Mariska de Vries. Een mooie organisatie, Zorgmies Nederland. Ik ga daarover praten met Jeanette Kooijman. Zij is initiator van Zorgmies. Jeanette, wat is Zorgmies precies voor organisatie? Zorgmies is een organisatie die in eerste instantie zich inzet voor de eenzame ouderen. Zo zijn we ruim 2 jaar geleden begonnen. Maar inmiddels weten heel veel mensen ons te bereiken en is het veel breder. Is onze jongste cliënt 2 en de oudste 102. En houden wij ons met name bezig het inzetten van mantelzorgers. En dan betaalde mantelzorg. En dat kan op veel gebied zijn wanneer mensen uit het ziekenhuis komen en ondersteuning nodig hebben. Of wanneer de mantelzorger overbelast is, leveren wij zorg aan huis. En dan eigenlijk met name sociaal-maatschappelijke zorg. Dus de zorg die is wegbezuinigd vanuit de reguliere thuiszorg, die nemen wij als organisatie op ons. Goed, waar komt de naam vandaan, Zorgmies? Toen wij van start gingen, moesten we op zoek naar een naam. En wij dachten van ja, welke naam is een pakkende naam, een oud-Hollandse naam, Aapnoot Mies, Mies Bouwman, bij de doelgroep wel bekend. Dus we zaten met Mies. Nou ja, wat doen we? We zorgen. Dus vandaar de naam Zorgmies. En worden de verzorgsters dan ook Mies genoemd of dat niet? Ja, dat zijn allemaal onze zorgmiezen. Maar, en we hebben ook wel heren. Ik wou net zeggen, ja. En daar gaan we altijd wel creatief mee om. Dus dat kan een zorgsiem zijn. Dan draaien we Mies gewoon om. Maar goed, we zijn daar makkelijk in. Ja, jullie zijn nog niet zo heel lang geleden begonnen. Hoe groot is de organisatie inmiddels? We hebben op dit moment 26 vestigingen. We zijn 2 jaar geleden in september van start gegaan. Begonnen in de regio Drechtsteden en Rotterdam en regio Het Gooi. En heel snel zijn we eigenlijk verspreid door heel Nederland. En we zijn nog steeds bezig. Binnenkort wordt een vestiging in Bodegraven geopend. En het Groene Hart. Regio Waadhoeken is afgelopen week. Dat is een nieuwe regio in Friesland. Dus we gaan door. Er is absoluut vraag naar, daar komt het op neer. Ja, ja. Inderdaad. Ja, hoe gaat de toekomst eruit zien? Wordt dit heel groot? Heel groot. Nou, de bedoeling is dat we een hele goede dekking hebben binnen Nederland. Maar we blijven wel op de persoonlijke zorg en de kleinschalige zorg. Dus we hebben meerdere vestigingen. Maar om een voorbeeld te geven, ons hoofdkantoor zit in de regio Drechtsteden. Daarbij hebben we heel vlakbij de regio Alblasserwaard. Dus Alblasserdam zit slechts 4 kilometer van ons vandaan. Ridderkerk. Dus we zijn de kantoren zijn kleinschalig. Dus we kennen echt al onze zorgvragers. En daarbij is het matchen van ons van groot belang. Dus onze zorgmiezen, die gaan niet eerder aan het werk dan voordat wij bij hun thuis zijn geweest. Dus elke zorgmies bezoeken wij thuis voordat we ze in kunnen zetten. En het gaat ons echt om de juiste match. Dus de juiste cliënt bij de juiste mies. Ja, ja. Ja. We bezoeken onze zorgvragers van tevoren. Vaak zijn dat gesprekken in combinatie met een familielid. En kijken we waar de behoefte ligt. En ligt de behoefte om 7 uur 's morgens, dan zoeken wij iemand die om 7 uur 's morgens kan. Maar ook aansluit op de persoon waar we naartoe gaan. Het moet klikken gewoon ook tussen die twee mensen. Ja, dat is ook belangrijk. Want we werken echt met één gezicht. Of indien nodig, als er meerdere zorgmomenten per dag zijn of in de week. Dan werken we met een vast zorgteam. Maar anders 1 vaste zorgmies. Die dat bijvoorbeeld 1, 2 of 3 keer in de week langs. Dat is prettiger voor de cliënt. Dat hij weet wie er komt en ook die persoon ook goed kent. En weet, je weet wat je aan elkaar hebt, laat ik het zo zeggen. Ja, het worden uiteindelijk maatjes. Dat is wel een beetje de kern van jullie verhaal, als ik het zo hoor. Het is vooral op het mens zijn gericht. Ja. Niet puur zorg, maar gewoon ook kijken naar wat de mens nodig heeft om mens te zijn. Klopt. En we zeggen altijd, kan niet, bestaat niet. En ons motto is, zorgmies maakt het leven leuker. En daar doen we met alle franchise-nemers, maar ook de zorgmiezen. Dat zijn mensen die met levensbagage, dus die levenservaring hebben. En veelal wel vanuit de zorg komen, dus een zorgachtergrond hebben. Maar blij zijn dat ze weer kunnen zorgen. Ja, niet alleen maar op de stopwatch hoeven te kijken, maar echt voor de mensen er kunnen zijn. Ja. Jullie hebben ongetwijfeld een website. Kun je die noemen als mensen meer informatie willen over jullie organisatie? Ja, dat is www.zorgmies.nl. En daar zit alles op te vinden. Wat jullie doen, waar jullie zitten en hoe je in contact kunt komen met Zorgmies. Klopt. Heel hartelijk dank. Ik sprak over Zorgmies Nederland met Jeanette Kooijman, initiator van Zorgmies. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see. We were never meant to be. Catch myself. bruised. Was I ever loved by you? How to reach so far? I never had your heart. How to reach? Couldn't see. We were never meant to be. How to reach so far? You never gave your heart. In my reach, I can see there's a life out there for me. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds singing the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love, love, yeah, love, let there be nou, zangeres is de andere niet, dat zal duidelijk zijn. Maar ze zorgden wel allebei voor een prachtige bijdrage aan de late avond. Gabrielle, die was als eerste met Out of Reach. En daarna hoorde je onze eigen zangeres Laura Fiji. En zij bracht dat nummer van Nat King Cole nog een keer. Let There Be Love. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in de late avond met Frans van der Drift. Show me the way, give me a sunny day. What does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then I give out. If I could fly could sail today, where would I go without your love? You can show me the way and give me a sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away too far, you come looking for me with open arms. I could forget my home, feel like a rolling stone, but who would I be without your love? What does it mean without your love? Where would I be? Zijn eigen wijze zong hij over de liefde, Roger Daltrey, in dat mooie nummer Without Your Love. Afgelopen week werd er gestemd in het Europees Parlement over de Nederlandse pulsvisserij en dit voorstel werd afgewezen. Martin Vermeulen sprak over deze dramatische uitslag voor de vissers op Goeree-Overflakkee met wethouder Arend-Jan van der Vlucht en vroeg hem onder andere waarom er gestemd moest worden. We zijn natuurlijk al heel lang bezig met het pulsscore-dossier. Elektrisch vissen of met pulsjes. En Nederland loopt daar heel erg in voorop. En ja, gisteren is het besluit het Europarlement genomen. Want we hadden daar ontheffingen voor als Nederland om een aantal jaar proeven te doen. En ook laten zien dat het heel goed was. En gisteren heeft het Europarlement besloten dat het moet stoppen, zeg maar. En dat is voor onze sector, voor onze visserij en voor onze gemeente gewoon echt niet leuk. Nee, zeker. Dat is een vrij dramatische besluit. Ja, er worden allerlei verwijten over en weer gemaakt. De Fransen die zouden het ons niet gunnen, want wij vissen hun wateren leeg. In hoeverre is daar iets van te zeggen? Ja, dat klopt. Het is echt voor de beeldvorming en op emotie zijn die besluiten nu genomen. Kijk, er zit erg jaloezie, en zeker bij de Fransen, omdat 80% van de tongquotum van de vissen in Nederland, nou, tong is bij iedereen... Ook bij onze luisteraars, jullie luisteraars natuurlijk wel bekend, lekker visje. Lekker, ja. Ook een duurdere vis. En 80% van de tongquotum Europees zit in Nederland. Ja. Dus dat vinden die Fransen al heel vervelend. En ja, nu met die nieuwe, vistechnieken, waar we dus heel duurzaam, innovatief brandstoffen sparen, kunnen we dus kwalitatief betere vis vangen op een duurzame manier. Ja, gaat het met de sector gelukkig weer heel goed. Die kwamen natuurlijk echt uit een dip. En die Fransen die vinden dat helemaal niks. En die komen nu met argumenten van Nederland die vist de zee leeg en... met elektrische schokken die vis opwekken. Ja, dat is echt helemaal overtrokken. Dus dat, maar goed, dan kunnen we straks met het rapport ook wel onderbouwen. En dat is gewoon echt jammer. En nou, dan is het in Europa wel zo, dat werkt anders dan in Nederland zelf. Dat we hebben de Europese Commissie, die gaat echt over de visserij, zeg maar. De Europese Commissie was voor. Die hebben advies gevraagd bij het Europees Parlement. En die zijn dus tegen. En dat komt een Europees Parlement, er zijn natuurlijk wel meer dan 600 leden. Maar heel veel landen die eigenlijk helemaal niet aan de Noordzee grenzen, die hebben helemaal niks met visserij. En die kijken dan gewoon van, Frankrijk is groter, of we hebben meer belang bij Frankrijk. En die stemmen dan gewoon mee zonder er enige dossierkennis van te hebben. Maar zo'n commissie was dus, die er specifiek wel van weet, die was dus voor. En het parlement heeft nu tegengestemd. En nu moet de ministerraad, zeg maar, van Europa, dat is de derde partij, die moet daar nu nog een afweging over gaan maken. Ja, daar focussen wij ons nu op, zeg maar. Want die moeten met z'n drieën, die triloog heet dat, moeten ze het eens zien te worden. Dus er ligt nu een voorstem en een tegenstem. En nu zijn de ministers in Europa eigenlijk liggen nu aan de bal om te kijken hoe we hiermee verder te gaan. Alleen staan we nu als sector in Nederland wel met toch wel gevoelsmatig met 1-0 achter. Dat is jammer. Zeg maar, de minister hier van Landbouw, mevrouw Carola Schout, als ik het goed heb, van het CDA, van u partij ook, die maakt zich ook echt hard hiervoor. Hè? Dat het toch wel door mag gaan, die pulsvisserij. En ook al uit ogenschouw van het is ook veel beter voor de natuur. Want hoe kunnen die Fransen nou zeggen dat dat slecht is? En ze hebben geloof ik een of ander filmpje gepost dat er een vis doormidden wordt gespleten door stroom. Er is erg veel emotie hierin, terwijl het reële beeld eigenlijk een heel ander beeld is. Ja, dat klopt. Maar sowieso heel Nederland, ook de milieuorganisaties, natuur, kamerleden, het kabinet, die zijn echt voor de pulsvisserij. Dus hier in Nederland is heel veel kennis over opgedaan. En die oude manier van vissen, en niet dat het helemaal verkeerd was, dan gingen die kettingen, die zware kettingen gingen door de bodem en zo werd die vis, vooral die tong, eigenlijk opgeschrikt om in het net te gaan zwemmen. En nou, dat wordt nu met elektrische pulsies gedaan. En nou, dat is wel mooi bij het innovatiecentrum op Stellendam. Dat is gebouwd een paar jaar geleden bij de Visserslag. In samenwerking met alle bedrijven rondom het cluster van Stellendam. Dus ook de jongens van Ditec, maar ook van Wijk en noem maar op. Wat bedrijven die op de kop sowieso ook wel bekend zijn van het eiland. Staat er ook een testbak, daar kun je gewoon je hand in steken. En dan voel je eigenlijk wat zo'n vis voelt als er zo'n elektrisch pulsje voorbij komt. Nou, er is nog een batterijtje, is er eigenlijk niks bij, zeg maar. Dus je voelt amper wat. Dus dat een vis in tweeën gespleten wordt, is echt gewoon pure onzin. Maar nu wordt zo'n visje dus in principe, die schrikt even wakker. Ja, dan komt hij zo het net terecht. Dus de kwaliteit van die vis op deze manier van vissen is eigenlijk gewoon beter als bij de manier zoals we het vroeger deden. En omdat die kettingen door de grond getrokken werden, kostte het voor de visserijschepen gewoon heel veel brandstof om dat net voor te slepen door de grond. Nou, de oudere visserschepen gebruikten wel 38.000 liter brandstof, dus een tankwagen die vloog die per week. Ja. En nu met die pulsvisserij gaat dat. Ja, dat gaat veel. Ja, dat net gaat meer over de grond. En met die pulsjes hoeft dat niet meer door de grond te trekken. Gebruiken ze nu maar 15.000 liter. Dus meer dan de helft van mijn 60% brandstofbesparing. Kost natuurlijk super. Maar ook op duurzaamheid. En daarom is het eigenlijk, laat ik het woord maar gaan noemen, gewoon belachelijk eigenlijk. Dat in Europa, waar we ons mond vol hebben van het Parijsakkoord en duurzaamheid en innovatie om vooruit. Dat op zo'n, fake nieuws, zeg ik, bedoel is dat natuurlijk in Amerika. Maar dat je zo met zo'n lobby zeg maar je gelijk gaat krijgen zoals Frankrijk. Dat was eigenlijk ook hetgeen wat we zagen gisteren op het nieuws. Ik zat te kijken bij het NOS-journaal. En die Fransen die waren ook uitermate blij. En ik denk, hoe is het mogelijk? Je wint met een heel slecht voorstel eigenlijk. Maar waarvoor ben je dan blij? Het is echt niet te verdragen eigenlijk dit. Omdat het, alle tekenen wijzen erop dat het beter is om het zo te doen. Nou, onze vissers hebben daar ook in geloofd. Ze hebben er heel veel geld in geïnvesteerd. En het zou heel zuur zijn als het inderdaad zo gaat zoals het lijkt te gaan. Nou ja, we hebben nu geloof ik nog anderhalf jaar de tijd om ook met rapporten aan te tonen dat het toch beter is. Nou, die ministers die gaan nog natuurlijk sowieso een jaar met elkaar in overleg van daar gaat heel veel tijd overheen, dus we kunnen nog even door. Het zou best zo kunnen zijn, ik merkte aan de voormannen van de visserij ook, zeg maar, het is nog niet voorbij. Aan de andere kant zie je dat die visserijsector, en vooral rondom Stellendam, die is heel innovatief. Die hebben dit ook bedacht. We hebben veel meer nieuwe vistechnieken, ook zonder elektrische pulsjes. Dus we zijn toch wel bezig met vernieuwing. Alleen wat je net ook aangaf, ze hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd in deze techniek. Dus in innovatie, energie, maar ook in geld. En dan is dat met zo'n besluit nu natuurlijk wel heel droevig, zeg maar, dat het dan in één keer overboord gegooid wordt om maar in visserijtermen te blijven. Aan de andere kant hebben we heel veel geleerd. Stellendam loopt echt voorop met vernieuwing, zeg maar, en ook deze tegenslag. Ja, ik denk dat we toch wel in staat zijn als bedrijven hier op goede overlakke om wat ook weer bij te sturen naar positief klinkt misschien stom, maar wel naar weer een kans voor nieuwe dingen. Het zou best wel kunnen zijn als iedereen toch weer tot bezinning komt, ook in Europa. En we aan kunnen tonen dat dit gewoon een hele mooie vistechniek is, dat het straks nog wel door kan gaan. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal te veel. We konden niets meer hebben van elkaar. De onmacht vloog me naar mijn keel. Ik besloot mijn leven alleen te leven. Maar ik kan alles opnieuw vergeven. Stil, het is zo stil hier alleen. Zonder jou is alles in mijn leven killer. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Zonder jou is wat voorheen vertrouwd was niet vertrouwd. En